Ne görüyorsunuz dostlar? Efendim? Kemik. Evet. Hayır. Siz kemik görüyorsunuz. Ben kemik görmüyorum. Hayır. Efendim? Eyvallah. Ben ayet görüyorum. Deminden beri boşuna mı anlatıyorum ben? Ben ayet görüyorum. Bakınız, bu ayetin uzunluğu 3,2, aslında 32 milim. Yani 3 santimlik bir ayet. Bu 3 santimlik ayet Arabistan'ın Nuhud çölünde bulundu. Evet, durun bakayım ben o çölü de göstereyim size. Şurası. Evet, burada bulundu. Bu çölün içinde. Burada şu anda gerçekten de hayat yok. Ama bu ayet orada bulundu. 3 santimlik bir ayet bu. Parmak kemiği. Parmak kemiğinin bir bölümü. 3 santim sadece. Ve bu ayeti bulan Oxfordlu bir ekip, birkaçı profesör olan insanlar, hatta onların resimlerini göstereyim size. Bizim çölümüzde bu kemiği buldular. Arap Yarımadası'nda, Nuhud Çölü burası. Ve Nuhud Çölü'nde elinde kürek olanlardan biri bu ekibin başı olan Oxford profesörü. Gerçekten aklıma bir soru geldi burada. Bu kemik 88 bin yaşında. Bu ayet. Arabistan'a ilk insanların 40 ila 50 bin yıl arası geldiği sayılıyordu. Şu anda bu kemik yeni bulundu. Bu ayet yeni bulundu. Bu ayet bulunduktan sonra tüm bildiklerimizi revize ettik. İnsanoğlunun Arap Yarımadası'na ilk gelişi 38 bin, 40 bin yıl daha geriye alındı. Daha neler çıkar bilmiyoruz ama bu bir ayet. Çölün altında 88 bin yıl bir kemik nasıl yaşar? Kim yaşatır? Allah ayetlerini hep arştan indirmez. Bazen de arzdan çıkarır. Ve işte bilgi taşıyor bize. Asıl merak ettiğim şu. Elin oğlu geliyor ta Amerikalardan. Eline kazmayı, küreği alıyor. Aylarca kazıyor ve burada bir kemik buluyor. Bir ayet buluyor. Bizim de büyük meziyetlerimiz var. Bizim de yaptığımız acayip işler var, biliyorsunuz değil mi? Elin oğlu giriyor konsolosluğa, 90 kiloluk adam kayboluyor. Hangisi daha büyük maharet? Takdirlerinize bırakıyorum. Evet. Yani biz de bir şeyler yapıyoruz. Biz dememe lütfen kızmayın. Biziz yani. El değil. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Adı Orta Doğu. Adı Müslüman. Biziz yani. Onun için evet, bu ayet. Dolayısıyla bölgede ilk insanların varoluşu çok çok geriye gidiyor. O nedenle Kabe'nin ilk ev olmasının ve Kabe'yi ata evi gibi ziyaretimizin bir delili de, bir belgesi de bu.